Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rosja popiera pomysł rozejmu w Ukrainie. Władimir Putin stawia jednak warunki. Dymisja wiceministra aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski rezygnuje po medialnych doniesieniach na jego temat. Tracą na tym twórcy i państwo. Rośnie liczba przestępstw dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. A Władimir Putin nie mówi nie. Prezydent Rosji zabiera głos w sprawie zawieszenia walk w Ukrainie. Zgadzamy się z propozycją wstrzymania walk. Naszym zdaniem zawieszenie broni powinno prowadzić do długotrwałego pokoju i wyeliminowania pierwotnych przyczyn tego kryzysu. Uważamy, że strona ukraińska powinna poprosić o to Amerykanów w oparciu o sytuację na froncie. Manipulacja i przygotowania do odmowy zawieszenia broni. Tak Wołodymyr Zełenski ocenia deklarację Władimira Putina. Władimir Putin boi się wprost powiedzieć prezydentowi Trumpowi, że chce kontynuować tę wojnę i chce zabijać Ukraińców i dlatego oni tam w Moskwie otaczają pomysł zawieszenia broni takimi warunkami, które z góry są nierealne do spełnienia, żeby w ogóle nic z tego nie wyszło. Chcielibyśmy zawieszenia broni ze strony Rosji. Świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk z Ukrainą, skomentował prezydent USA Donald Trump. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztof Nieczypor mówił w Trójce, że celem Moskwy jest powrót do koncertu mocarstw, w którym Kreml decyduje o architekturze bezpieczeństwa w naszej części Europy. Przypomniał, że Kreml chce powrotu do sytuacji sprzed 1997 roku i domaga się, żeby wolne od wojsk sojuszniczych były Ukraina i kraje Europy Środkowo-Wschodnie, w tym Polska, Czechy i Węgry. To nie tylko problem Ukrainy, to nie tylko kwestia terytoriów ukraińskich i kwestii politycznej suwerenności, ale również bezpieczeństwa nas jako państwa w tej części Europy, która jest i której niestety podlega zainteresowaniu imperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. W Moskwie jest amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff. Wciąż czeka na spotkanie z Władimirem Putinem. Światowi przywódcy rozpoczęli debatę na temat rozszerzenia francuskiego odstraszania nuklearnego na inne kraje europejskie. To pokłosie ostatnich rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Financial Times wezwał USA do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak powiedział, że apel prezydenta jest ważny, ale może niestety nie spotkać się z pozytywnym odzewem władz Stanów Zjednoczonych. Liczyłbym na to, że jeżeli podejmujemy jakieś inicjatywy, one są wcześniej dobrze przygotowane. Ważna jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych, bo to nie jest pierwszy raz, że jest mowa o nuclear sharingu tak zwanym. Szukajmy metod wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, ale nie tak, żeby pokazywać, że za takimi deklaracjami nie ma dalszego ciągu. I jest odpowiedź z Waszyngtonu na apel polskiego prezydenta. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w wywiadzie dla Fox News, że byłby zszokowany, gdyby Donald Trump zdecydował, aby broń jądrowa została rozmieszczona na wschodzie Europy. Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski podał się do dymisji. Poinformował o tym prezes PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Media wcześniej informowały o kontrowersjach wokół wiceministra i jego wyrokach. Wirtualna Polska napisała, że Zbigniewowi Ziejewskiemu podlega m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z którym polityk procesuje się o miliony złotych. Oprócz konfliktu interesów z ośrodkiem na polityku ciąży kilka wyroków, m.in. za wystawianie fikcyjnych faktur, działanie na szkodę spółki czy zdewastowanie ponad 10 hektarów ziemi. Premier Donald Tusk zapowiadał, że osobiście zajmie się sprawą i sprawdzi, czy zarzuty są dyskwalifikujące. Na razie nie wiadomo, czy szef rządu przyjął dymisję Zbigniewa Ziejewskiego. Kwitnie piractwo w internecie. Z danych policji wynika, że wzrasta liczba tego typu przestępstw, głównie nielegalnego dostępu do platform streamingowych i płatnych telewizji, informuje Ewelina Mączkorowska z Komendy Głównej. Mamy o 100 postępowań więcej wszczętych w stosunku do roku ubiegłego. 24 rok zakończyliśmy na poziomie ponad 1300 spraw wszczętych właśnie w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej. Zawsze to będzie dużo, ponieważ każde naruszenie to oczywiście straty dla twórców, jak i straty dla budżetu Skarbu Państwa. Osobom, które wytwarzają nielegalne urządzenia do odbioru płatnych telewizji, grozi do 3 lat więzienia. Tym, którzy ich używają, do roku. Klimat. Na przeważającym obszarze jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Udział energii z odnawialnych źródeł jest niski, wynosi 6%. Przez najbliższą godzinę, a także między 17 a 19 zaleca się ograniczanie zużycia prądu. W okolicy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w zlewni Górnej Noteci utrzymuje się susza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brutalna prawda jest taka, że weekend rozpoczniemy przy niezbyt przyjemnej aurze. Będzie dziś pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe tylko na północy kraju, ale to tam i w górach może dziś padać śnieg. W ogóle na Pomorzu i Kujawach dzisiaj i jutro i w sobotę i aż do poniedziałku. Możliwe będą przymrozki, ostrzega przed nimi IMGW, a zestaw ma powiększony, bo dodatkowo ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w warmińsko-mazurskim oraz przed silnym wiatrem w południowo-wschodniej Polsce. Temperatury na dziś, te maksymalne wczesno-popołudniowe to 2-3 stopnie w Koszalinie, 4 w Suwałkach i Olsztynie, 6 w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach, 7 w Lublinie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, a najcieplej będzie w Krośnie, około 13 stopni. 5 po 6. New Order, True Fate i już 11 po 6. Drodzy Państwo, proszę teraz o skupienie. Jedni przegrali, ale wygrali, a drudzy wygrali, więc wygrali. Ale to dlatego, że pierwsi najpierw wygrali, a drudzy najpierw przegrali. A niby piłka jest prosta. Jagiellonia i Legia zagrają w ćwierćfinale Piłkarskiej Ligi Konferencji. Złośliwi mówią, że to Liga Europy dla biedaków, ale sukces jest wymierny, bo punkty zdobyte do rankingu UEFA dadzą polskiej ekstraklasie dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów. Czyli zawód będzie podwójny. Ale są i nagrody. Nagrody dla Jagi i Legii, nie tylko finansowe. Jagiellonia w nagrodę zagra teraz dwumecz z Realem Betis Sevilla, a Legia zmierzy się, uwaga, z Chelsea Londyn. Chelsea w Warszawie. Chyba wypada postarać się o bilety. Szał, szał, szał w Białymstoku i Warszawie. Brawo dla Legii, brawo dla Jagiellonii, ale brawo także dla Igi Świątek. Skoro już przy sporcie jesteśmy, 6-3, 6-3 i awans do półfinału Indian Wells i przede wszystkim rewanż za półfinał Igrzysk Olimpijskich. Qin Wenzheng poczuła, co znaczy zemsta Igi. Sportu w porannej audycji nie zabraknie, chociażby w serwisach. Pierwszy sportowy kilka minut po 7:00, teraz mamy kwadrans po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Jesteśmy i też się cieszymy z piątku, niezależnie od pogody. I planujemy ciekawski poranek dla Państwa. Jak ukraść czołg? To nie jest tytuł starej francuskiej komedii, to pytanie, które zadają sobie mieszkańcy Pruszkowa. Jeżeli ten czołg miał w miarę sprawny układ napędowy, jeżeli tam gąsienice pracowały, żeby ten czołg się po prostu nawet na jakiejś wyciągarce potężnej dało wturlać na jakąś lawetę, No to powiedzmy sobie szczerze, przy użyciu odpowiedniej ilości, ale na pewno ciężkiego sprzętu, byłoby to wykonalne. Gdyby miało zapieczony układ napędowy, to prawdopodobnie byłoby to bardzo trudne wciągnąć takiego kloca ważącego prawie 40 ton. A czołg zniknął. Po prostu. I co więcej, sprawa może się wiązać z głośną ostatnią aferą z udziałem influencerów. Szczegóły jeszcze przed siódmą. I też przed siódmą powiemy o grobowym humorze kamieniarzy. Ja już mam swoje lata, a jak to mówią ludzie, dzieci nie ją na stare lata i może moje poczucie humoru też troszeczkę się zmienia. Coraz odważniejsze, a przy okazji nasiąknięte humorem reklamy pokazują w sieci kamieniarze. Z czego żartują? Będzie i o tym. I o dziurawych skarpetkach także, ale to po siódmej. Wow, ale dziura. To była taka potężna dziura na pięcie. To są takie skarpety, z którymi jeżdżę na rowerze i one mają dziurę pod spodem i jak moja narzeczona je widzi, to chce je wyrzucić, a później je wyjmuję z kosza, wkładam do prania i jeżdżę, bo są wygodne. A jeśli jednak, mimo wszystko, chcemy się z takimi skarpetami rozstać, to co wtedy? Odpowiedź mają twórcy ogólnopolskiej mapy zbiórki tekstyliów, którzy przy okazji wymyślili ciekawy konkurs i tak dobrze państwo kombinują, chodzi o historię dziurawych skarpet. Jeśli państwo mają jakieś wspomnienia z tym elementem garderoby związane, to my także chętnie posłuchamy. 2 2 7 3, to nasz numer telefonu. Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. There's only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Yeah, there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Being a tongue of silence, whispering just to remind us. Imposter cries to the thief, stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude just did jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. This is only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's gonna be today? Yeah, there's always gonna be something. So what's gonna be today? Yeah. Stereophonics, There's Always Gonna Be Something. Jest 6:21. Przegląd prasy. Rzeczpospolita pisze dziś, że uwaga, gospodarczo doganiamy Japonię. Tak jest. Jeśli dobrze pójdzie, to pod względem PKB na osobę liczonego według parytetu siły nabywczej Polska może dogonić Japonię już w tym roku. Produkt krajowy brutto na osobę w Polsce liczony w tzw. dolarach międzynarodowych ma osiągnąć 47,1 tysiąca wobec 47,5 tysiąca w Japonii. Także tygrysy niech się boją, a my czekamy pewnie raczej na moment, w którym dogonimy Japonię pod względem średniej długości życia. A i wtedy to już w ogóle będą się przydawać porady Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej, które w Trójce mówią, jak się starzeć bez godności. Dziś też powiedzą, około 8:40, między innymi o prostacie w śmietanie. Więcej teraz nie zdradzę. Za to zaglądam na portal polskieradio24.pl. Tu niezbyt przyjemna twarz, ale niestety ważne słowa. Władimir Putin oświadczył w czwartek, że wstrzymanie ognia w Ukrainie musi prowadzić do długoterminowego uregulowania konfliktu i uwzględniać pierwotne przyczyny kryzysu. To oczekiwana od kilku dni odpowiedź Rosji na amerykańską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni z Ukrainą. To zawieszenie broni byłoby obecnie korzystne dla Ukrainy, powiedział Putin. Dodał, że samo zawieszenie broni jest słuszne i będzie je wspierał, ale są też znaki zapytania. Na przykład pytał, kto będzie kontrolował zawieszenie broni, bo front ma 2000 kilometrów. Prezydent Rosji, tu chyba powinno być rosyjski dyktator, podziękował także Donaldowi Trumpowi za jego wysiłki w celu zakończenia wojny. W Moskwie przebywa obecnie z wizytą amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkow, który prowadzi rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie pokoju w Ukrainie, podsumowuje Polskie Radio 24.pl. A na portalach plotkarskich dzieje się jak zwykle dużo. Dziś zostawię Państwa z takim tytułem. Co za sceny? Pokazali luksusową łazienkę. Zdaje się, że naprawdę doganiamy Japonię. Teraz Susan Vega w Trójce, Speaker's Corner. Corner.

Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Przywódca Rosji manipuluje odpowiedzią na inicjatywę rozejmu, ocenił prezydent Ukrainy. Wszyscy słyszeliśmy bardzo manipulacyjne słowa Putina, który w rzeczywistości przygotowuje odmowę, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Władimir Putin powiedział, że 30-dniowe zawieszenie broni w obecnych warunkach byłoby korzystne dla Ukrainy. Stwierdził, że Rosja popiera propozycję rozejmu, ale trzeba wyeliminować zasadnicze przyczyny konfliktu. Prezydent Portugalii Marelo Rebelo de Sousa rozwiązał parlament, wyznaczając daty wyborów na 18 maja. To konsekwencja nieudzielenia przez parlament wotum zaufania dla rządu Luisa Montenegro. Premier Australii skrytykował amerykańską influencerkę, która sfilmowała się z małym łombatem zebranym jego mamie. Anthony Albanese zaproponował, aby spróbowała ona zrobić coś takiego zwierzęciu, które naprawdę potrafi się obronić. Niech pani odbierze matce małego krokodyla i sprawdzi, czym to się skończy, dodał premier. Jeśli nie chcesz swojej zguby, lepiej tego nie rób, parafrazując i przewidując zemstę krokodyla. Kolejny serwis Trójce o siódmej. Od 3 stopni miejscami na Pomorzu i w górach do 13 w Krośnie pokażą dziś wczesnym popołudniem termometry. Na ogół to będą okolice 6-7 stopni. A specjalnie mówię o wskazaniach termometrów, bo odczuwalna temperatura może być inna, bo będzie pochmurno i będzie padać, miejscami także śnieg. W Tatrach może dziś spaść nawet 25 cm śniegu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut siódma. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Tell us right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Illusion never changed. to oczywiście Natalia Imbruglia i Torn. O skradzionym w Pruszkowie czołgu, skradzionym sprzed punktu skupu złomu, powiemy w Trójce za chwilę. I zapewne ten czołg zniknął po to, by do innego punktu złomu trafić i tam się pojawić. Ale może pogdybamy, bo jeśli nie w celu zarobkowym, to po co komuś stary czołg T-55? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zaspana Karolina liczy na uśmiechnięte historie. A gdyby ktoś wolał do nas napisać, to też można. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Pruszkowie pod Warszawą. Na jednym ze złomowisk od wielu lat stał czołg T-55. Kilka dni temu w tajemniczych okolicznościach zniknął. Huczy na ten temat internet, zachodzą w głowę mieszkańcy Pruszkowa. Jak to możliwe? A poruszenie jest absolutnie uzasadnione, bo dla pruszkowian czołg jest czymś ikonicznym. Czołg w Pruszkowie ma wartość sentymentalną. Wręcz wrósł w krajobraz miasta i wrył się w świadomość mieszkańców. Czołg stał na centralnym skrzyżowaniu miasta. Wyjaśnia Konstanty Chodkowski, szef redakcji portalu spruszkowa.pl. Ten punkt do dzisiaj, mimo że tego czołgu już tam nie ma, ten pomnik został zniesiony. Został tylko jakby podjazd pod ten pomnik. To mimo wszystko ludzie do tej pory, dzisiaj w 2025 cały czas o tym miejscu mówią: spotkajmy się przy czołgu, albo tam przy czołgu będę czekał, albo idę tam, jestem przy czołgu, gdzie ty jesteś. I ten sentyment postanowił wykorzystać właściciel skupu złomu. Na początku kupiłem haubicę, a później zauważyłem, że ludzie, czołg to czołg, nie? Wypowiedź na kanale Szalony Podcast. Ale to nie było tak, że sobie od tak możesz kupić czołg. Trzeba było trochę tego poszukać, nie? Żeby to było też zgodnie, z prawem, bo można sobie narobić kłopotów. I tu w tej historii warto wyjaśnić, kim jest ów posiadacz czołgu. Znany influencer polski, Mariusz Olejnik, czyli potocznie znany jako Jose Kolekcjoner, czy Jose Padre. Kiera, o którym też jest ostatnio głośno, zwłaszcza w polskim internecie, za sprawą afery związanej z Buddą, a Jose Kolekcjoner jest powiązany z tą aferą o tyle, no, że był wspólnikiem Buddy. Nie mają zbyt dobrych relacji dzisiaj, co można usłyszeć praktycznie w każdym wywiadzie udzielanym przez Jose. I jakby niekoniecznie Jose musi być tu postrzegany jako ta sprawca tej afery, ale po prostu jako ktoś, kto dostał obuchem przy okazji. Wiele wskazuje na to, że zniknięcie maszyny jest z tym związane. Przyjęliśmy zawiadomienie o kradzieży czołgu. Aspirant Paulina Wójcicka-Fitz z pruszkowskiej policji. Według zgłaszającego do kradzieży doszło 8 marca w godzinach popołudniowych. Czołg został skradziony z firmy zajmującej się skupem złomu, mieszczącej się w Pruszkowie przy ulicy Przejazdowej. Funkcjonariusze wciąż prowadzą śledztwo. Tak czy siak, takiego czołgu nie da się przecież łatwo ukraść. Jeżeli ten czołg miał w miarę sprawny układ napędowy, jeżeli tam gąsienice pracowały. Jakub Link-Lęczowski, wydawca portalu Milmak. Żeby ten czołg się po prostu nawet na jakiejś wyciągarce potężnej dało wturlać na jakąś lawetę, no to powiedzmy sobie szczerze, przy użyciu odpowiedniej ilości, ale na pewno ciężkiego sprzętu, byłoby to wykonalne. Gdyby miał zapieczony układ napędowy, to prawdopodobnie byłoby to bardzo trudne wciągnąć takiego kloca ważącego prawie 40 ton. Wszystko wskazuje jednak na to, że czołg był na chodzie, a złodzieje wcale z wywózką się nie kryli, o czym świadczą liczne relacje w sieci. Czołg T-55 to nie jest dama z łasiczką, to nie jest unikat, o który zabijał się kolekcjonerzy. Myślę, że te prawie 40 ton z wysokogatunkowej stali, to ktoś po prostu może spróbować to sprzedać na złom, nie wiem, przetopić. Z moich nieoficjalnych póki co jeszcze informacji wynika, że to nie jest o tyle związane z tymi aferami influencerskimi, tylko może być ich następstwem. To znaczy osoba zarządzająca, prowadząca ten biznes, czyli ten Jose kolekcjoner nasz, popadł w pewne tarapaty, no i różne osoby prawdopodobnie z jego najbliższego środowiska postanowiły po prostu pójść za ciosem i te jego tarapaty wykorzystać w dość ostentacyjny sposób. Prędzej czy później okaże się więc, o co tak naprawdę chodziło. Dodajmy, że kilka dni wcześniej na terenie skupu złomu doszło do pożaru, w którym spłonęły pawilony. Wiele wskazuje na to, że to też nie było przypadkowe wydarzenie. Pruszków, czołg, płonące w tajemniczych okolicznościach przedsiębiorstwo. W sumie nie dziwi taka zbitka w jednym akapicie. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski i udowodnił, że jednak da się ukraść czołg. A myśmy Rudego ze skrzynek budowali. Since I met you. every wall. Tell me, is there a cure for me at all? For me at all? Tell me, I read your name on every wall. On every wall. Tell me, is there a cure for me at all? For me at all? All the pretty things that we could be. Whoa, I feel you in every heartbeat. Whoa, forever in a dream that could come true. These numbers could be looking for you. Boy i Little Numbers w trójce za 12,5 minuty dokładnie, będzie godzina 7. 350 tysięcy polubień i 3 tysiące komentarzy zebrał na TikToku film porównujący, drodzy państwo, wybór między lewym a prawym batonikiem z pewnej reklamy z wyborem nagrobków w lokalnej firmie kamieniarskiej. Projektanci grobów i kamieniarze wrzucają coraz odważniejsze reklamy swoich usług do sieci. Grobowy humor nawet podbija internet i staje się wiralem, ale czy żartowanie sobie ze śmierci nie jest naruszeniem granicy dobrego smaku? Józef Niewiarowski. Są tacy, którzy umieranie traktują śmiertelnie poważnie oraz tacy, którzy... Lewy czy prawy? Zdążyli nabrać do tego dystansu. To ma być wybór? To nie jest żaden wybór. U nas jest wybór. W naszym zakładzie kamieniarskim ponad 100 gotowych nagrobków. To fragment wiralowego filmu reklamującego bogatyńskie usługi kamieniarskie. W ciągu 2 dni na TikToku polubiło go niemal 350 tysięcy osób. Ja już mam swoje lata. Mówi autor, pan Jan Maria Komorowski. A jak to mówią ludzie, dzieci nieją na stare lata. I może moje poczucie humoru też troszeczkę się zmienia. I kolejny film. Adam Mickiewicz, Juliusz Cezar i wielu, wielu innych. Na pierwszy rzut oka tych ludzi nic nie łączy. Łączy ich bardzo wiele. Żaden z nich nigdy nie widział wystawy nagrobków w naszym zakładzie kamieniarskim. Mimo iście grobowej tematyki, właściciele firm kamieniarskich niejednokrotnie pokazali nam w mediach społecznościowych, że o śmiertelności nie należy myśleć wyłącznie w tonacji bemol. Pani od nagrobków doradzi wam. Zmieniamy kamienny świat. Design nowoczesne, projekty kamieniarskie. Dla mnie to zdecydowanie za dużo social mediów na dziś. Ale okraszone dużą dawką psychodelicznej animacji komputerowej filmiki z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję przełamują pewne tabu. A to dobrze, twierdzi Katarzyna Sokołowska z kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Ja prowadzę pogrzeby i nie zdarzyła mi się jeszcze ceremonia, na której nie wprowadziłabym czegoś, oczywiście w porozumieniu z rodziną, co nie spowodowałoby, że żałobnicy zaczynają się śmiać. Grobowy humor. Dziewczyna przyszła i chciała zobaczyć swojego narzeczonego. No i dziewczyna płacz, bo Jezus Maria, był taki przystojny, a teraz jest zielony. Na co pani pracownica odpowiedziała bardzo spokojnie. No co? No dalej jest przystojny, a że zielony? No i tam zaraz. Wszystkich nas to czeka. I to jest pewne. Jak śmierć. Choć, jak dodaje celebrantka, w naszych czasach odchodzi się po cichu. W szpitalu, z dala od innych. Odsuwamy od siebie śmierć, a gdy to robimy, staje się tylko straszniejsza. Grobowy humor z TikToka można więc potraktować jak dance macabre na miarę naszych czasów. Ciekawe, co państwo powiedzą na taką formę marketingu. 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście zapraszamy do rozmowy. Of a girl I once knew, I wanted everything, the foolish little things, a prophecy come true, I carried fear.